بسم الله الرحمن الرحيم وعلى التمرة مثلها زبدا دا مثال دا مقياس ده چتام ده پا اضافت سرا دا مثال دا مقياس ده چتام ده پا اضافت سرا پا دي مقام کی مثلها مفتدا ده او علت تمرتی دای خبر ده چه واجب التقدیم ده. سوال واری دیگی سوال داره چه تمیز خو رافع ده ابهامی ده ذات نه. تمیز ده خو رفع ده ابهام که ده چانه ده ذات نه. او پا دی مقادیرو که خو ابهام نشته ده. اکم مقادیر چه تا ذکر کرده پا دی مقادیرو که خو ابهام نشته ده. جواب داده چه مراد پا مقادیرو سر مقدرات دی. مراد پا مقادیرو سر مقدرات دی. بیدا سوال پیدا کیگی تمیز دی خو رافع دا ابهامی دا معنا موضوع لهنه او مقدرات خو معنی موضوع لها ندی. سوال داده چه تمیز دا خو رفع دا ابهام کی دا معنا موضوع لهنه او مقدرات دا معنی موضوع لها ندی. جواب داده چه موضوع له عام ده. که دا موضوع له پا وضع شخصی سروی او که دا موضوع له پا وضع نوعی سروی. دلتا اگر که موضوع له پا وضع شخصی سر نده لیکن دا موضوع له ده پا وضع سر پا وضع نوعی سر. بیا سوال واردی گی مقادیر خو پینزدی تول نصو جدا چه مصنف رحمه الله بعض مقادیر ذکر کرل او بعضی ذکر نکرل او بعضی مقرر ذکر کرل. سوال داره چه مقادیر خطول پینزه دی نصو جدا چه مصنف رحمه الله بعضی ذکر کرل او بعضی ذکر نکرل او بعضی مقرر ذکر کرل. جواب داده چه غرض مصنف رحمه الله بیان د مقادیرو نده. غرض د مصنف بیان د مقادیرو نده بلکه بیان د هغه سی دی چې په هغه سره مفرد مقدار تام کیږي. بلکه غرض د مصنف څه دی؟ بیان د هغه شی دی چې په هغه سره مفرد مقدار تام کیږي. د دې لپاره چې علت د نسب د تمیز دا متحقق شي. در پارا چه متحقق شی علت ده نسب ده تمیز نمپرد مقدار ده مشابه ده پیل سرا او متمیم ده ده ده مشابه ده پایل سرا او تمیز به مشابه ده ده مفعول سرا. تمیز مشابه ده ده مفعول سرا. سوال داده چه مفرد مقدار مفرد مقدر څنګه چې په دغه امور اربعه مذکوره سره تان کیږي نو دغه شان مفرد مقدره مفرد مقدره دا په الف لام سره هم سیدا تان کیږي. سوال داده څنګه مفرد مقدار دا تان کیگی پا امور اربعو مذکورو سرا چاگه تنوینو نون دا تسنیو یا نون دا جمعو یا اضافتو نو دغشان دا مفرد مقدار دا پا الپلام سرا هم تان کیگی نو مصنف رحمه الله الپلام ولی ذکر نکرن. جواب داده چه مراد دا متمیم نا مطلق متیمیم نده. مراد پا متمیم سرا مطلق متمیم نده مراد بلکه مراد پا متمیم سرا اغا متمیم ده چه اغا مشابی وی ده پایل سرا. خبر ما نپوی کنه. جواب داده چه مراد ده متمیم نه مطلق متمیم نده مراد بلکه مراد ده متمیم نه اغا متمیم ده چه اغا ده پایل سرا مشابی وی او الف لام مشابه د فاعل سره نه دي، ځکه فاعل د فعل نه وروسته راځي او الف لام په اسم باندې مقدم وي. پوه شو په دې معنی؟ که نو د دې وجه نه الف لام مشابه د فاعل سره نه دي، او زموږ خو مراد د متمم نه هغه متمم نه چې هغه به د فاعل سره مشابه وي، او الف لام مشابه نه دي د فاعل سره، ځکه فاعل د فعل نه وروسته راځي او الف لام په اسم معنی مقدم وي. خجیبی فرمائی مصنف فیفردو ان کان جنسا، فیفردو پس دا تمیز به مفرد وی، دا تمیز به ان کان جنسا کچرت دا سوی دا دا تمیز جنس وی دیوی مفرد راسی تمیز به سکی دا کچرت تمیز جنسو نبی به مفرد راسی. ولی به مفرد راسی؟ ذکر د جنس اطلاع په قلیل او په کثیر باندې کی، او بل دا چې مقصود د تسنیت او د جمعیت نه هغه دلالت ده په کثرت افراد باندې، او جنس کافی ده په دلالت کې په کثرت افراد باندې، نو حاجت تسنیت او جمعیت نه نشته ده. د دې وجه نه تمیز به سرازی مفرد برازی إلا أن يقصد الأنواع، إلا أن يقصد الأنواع، مگر نبوي مفرد په هغه وخت کې چې کله قصد انواع وکړي شي. اي ازغه تمیز سوي ده مفرد به وي کچرته جنسو، إلا أن يقصد الأنواع مگر نبوي مفرد، مگر نبوي مفرد په هغه وخت کې چې کله قصد انواع وکړي شي. ځکه چې جنس اگر کبه دلالت په کثرت د افراد باندې کوي، لیکن د دلالت نه کوي په کثرت د انواع باندې. جنس اگر په کثرت د افراد دلالت کوي، لیکن په کثرت د انواع باندې دلالت نه کوي، نو په دې کې لابودي دا د تسنیت او د جمعیت نه چې دا دلالت وکړي په کثرت د انواع باندې. نو د دې وجه نه الا یقصد الانواع استثناء کې وکړله. ښه، بیا سوال واردېږي. سوال دا دی، تمیز چې څنګه تسنیه او جمع راځي د پاره د قصد انواعو، نو دغه شان تسنیه کیږي او جمع کیږي د پاره د قصد اعدادو، وایي کنه؟ نو سوی چې مصنف رحمه الله قصد انواع ذکر کړ، لیکن قصد اعدادو مصنف رحمه الله ذکر نه کړ. سوال من ځان به پوهی کی؟ سوال دا دی، تمیز چې څنګه تسنیه کیدلی شي او جمع کیدلی شي د پاره د قصد انواعو، نو دغه شان تسنیه کیدلی شي او جمع کیدلی شي د پاره د قصد اعدادو. نو سوجه د چې مصنف رحمه الله قصد انواع ذکر کړ او قصد اعدادو ذکر نک. جواب دا دی چې مراد په انواع سره دا حصص د جنس دی. مراد په انواع سره برابر خبره ده، کدا په خصوصیات کلیو سره وي او کدا په خصوصیات شخصیو سره وي. ويجمع فی غیره، او په غیر د جنس کې با جمع کیږي، په غیر د جنس کې با جمع کیږي. به چې کله مصنف رحمه الله هر کله چې جمع ویله مصنف رحمه الله، نو تصنیف کې هم داخله شوله، خیال لیکنه دی. او یا مراد د جمعنا ما فوق الواحد ده، یا مراد د جمعنا ما فوق الواحد. ويجمع في غيره، او په غیر د جنس کې به دا تمیز دا به جمع کیږي. ولی به جمع کیږي؟ د پاره د دې چې موافقت راشي به ما بین د تمیز او د ممیز کې. پوهیږه نه؟ بس.